Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў. Чытае аўтар. Частка 15. У 1982 годзе у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла мая кніжка вершаў «Две тетрадзі». Яна складалася з двух раздзелаў: «Руская тетрадь» і «Беларускі сшытак». Гэта быў вынік маёй працы некалькіх апошніх год, на працягу якіх паралельна пісаў вершы і па-руску, і па-беларуску. На адкрыццё кніжкі, на ейны зачын, напісаў праграмны для мяне на той час верш «Дзве мовы». Дзве мовы ў мяне, абедзве чараўніцы, как в двух родных сестёр в обеих я влюблён. Дзве мовы ў мяне, как два крыла ў птицы. Дзве мовы ў мяне, два сонца з двух сторон. Дзве мовы ў мяне, дзве родныя дубровы. Источники мои, крыніца и роднік. Родная речь звучит, як рэха родной мовы. И рэхам мовы роднай звучит родной язык. Кажу адразу, я і сёння не адмаўляюся ад гэтага верша. Для мяне абедзве мовы сапраўды свае, на ўзроўні мыслення. То бок, калі працую над беларускім тэкстам, то і думаю па-беларуску. У побыце, у залежнасці ад таго, з кім размаўляю, з рускамоўным чалавекам ці з беларускамоўным, у абодвух выпадках не адчуваю ніякай напругі. Тут я мог бы паспрачацца з тымі, хто сцвярджае, што дзве мовы не могуць быць аднолькава сваімі. Адна з іх, маўляў, усё-ткі чужая. Для мяне, паўтараю, гэта не так. Але калі б верш «Дзве мовы» быў напісаны не 20 з гатам гадоў назад, а сёння, я не стаў бы яго друкаваць. Бо даўно ўжо зразумеў, што ён шкодны на фоне трагічнай для Беларусі русіфікацыі. Ва ўмовах, калі рускі язык літаральна душыць беларускую мову, калі яна пачувае сябе папялушкай у сваёй роднай хаце. Скажуць, а што, ў 82-м годзе было інакш? Не інакш, вядома, было тое самае. Але тады я быў упэўнены, што гэты мой верш – слова ўстварджэння раўнапраўнасці абедзвюх моваў. Я быў перакананы, што заступаюся за беларускую мову, надаю ёй тое ж месца, што і рускай. Аднак рэакцыя на верш з боку беларускіх літаратараў, у тым ліку і многіх маіх сяброў, была рэзка адмоўнай. Ласкавая цялятка дзвюх матак ссе, самае бяскрыўднае, што я тады пачуў. Пісьменнік Павел Місько пры сустрэчы здзекліва хіхікнуў: «Дык гэта ў цябе два языка, як у змяі». З Наваполацку прыслаў ліст малады настаўнік, паэт Сяржук Сокалаў-Воюш. Дакладней не ліст, а свой верш «Дзве родныя мовы» з прысвячэннем Валянціну Тарасу. Спачатку мне падалося, што паэт падзяляе пафас майго верша, піша пра тое самае, але пры больш уважлівым чытанні зразумеў, што верш Воюша поўны болі і ўнутранага пратэсту, асабліва ў такіх радках: «Матуля і тата, і родная хата, няволя, дарога дамоў, бядак і багаты, за здраду адплата, ці ж мала для еднасці моў». Праз некаторы час водгук на мае дзве мовы прагучэў на хвалях беларускай свабоды у перадачы Арсена Загорнага, таксама рэзка адмоўны. Не памятаю дакладна фармулёвак аўтара перадачы, аднак сэнс памятаю. Дзве мовы Валянціна Тараса – каварная вынаходніца русіфікатару. Я пакрыўдзіўся і раззлаваўся, гэта я русіфікатар, чалавек, які ведае, любіць і шануе беларускую мову з маленства. З гэтымі пачуццямі напісаў верш адказ майму крытыку ў Мюнхене і надрукаваў яго, здаецца, ў Ліме. Верш быў злосны, вытрыманы ў абразлівым лексіконе халоднай вайны. У Мюнхене мяне кляне халуй з фашысцкага абозу, які ўзяўся вучыць беларускага партызана любові да бацькаўшчыны, ставіць пад сумнеў мае пачуцці да беларускай мовы. І ўсё ж я задумаўся, ці цалкам маю рацыю, бо не толькі ў Мюнхене мяне не зразумелі, не зразумелі і многія сябры. І калі праз два гады кіраўнік ансамбля «Песняры» Владзімир Мулявін намерыўся пакласці мае дзве мовы на музыку, зрабіць верш музычнай дэкламацыі, якой хацеў у далейшым пачынаць усе канцэрты песняроў, што, на думку Мулявіна, было б добрымі уводзінамі ў рэпертуар, бо ён у песняроў амаль у кожным канцэрце двухмоўны, я папрасіў Уладзіміра Георгіевіча гэтага не рабіць. Я тады ў 84-м працаваў з Мулявіным над стварэннем канцэртнай праграмы праз усю вайну. Я падбіраў і сам пісаў многія тэксты, Мулявін пісаў музыку. Абмузычаныя дзве мовы павінны былі ўпершыню прагучаць якраз у той праграме. Дзякуй Богу, не прагучэлі. Гадоў праз 15, ці можа крыху раней, я сустрэўся з маім мюнхенскім крытыкам, спадаром Янкай Запруднікам, які быў тым самым Арсеньем Загорным, што скрытыкаваў мяне ў 82-м на хвалях беларускай свабоды. Загорны псеўданім Янкі Запрудніка. Сустрэліся мы на адной з імпрэзаў, арганізаванай беларускім пэн-цэнтрам, сябрамі якога абодва з'яўляемся. Спадар Запруднік, замежны сябра нашага пэну, жыве ў Злучаных Штатах. Пазнаёміліся, пагутарылі. Ні я перад ім, ні ён перада мною не апраўдваліся, не было патрэбы, бо цяпер мы размаўлялі на адной мове, і ў літаральным, і ў пераносным сэнсе. Хоць не скажу, што спадар Запруднік і я ва ўсім зрабіліся аднадумцамі, на некаторыя рэчы мы глядзім па-рознаму, але будучыню бацькаўшчыны бачым аднолькава, домам нацыянальнай згоды на грунце дэмакратычных і духовных каштоўнасцяў еўрапейскай цывілізацыі, а таксама домам, у якім нацыянальная мова не папялушка, якую папіхае мачаха, а поўная гаспадыня, па праву першародства на гэтай зямлі. У бубны дахаў вецер б'е. О, мова, я знайшоў цябе на Багдановічавай глебе, грамы гурчаць у хмарным небе, каменне бруку дождь дзяўбе, ратуе горад ад спякоты, і ні згрызоты, ні самоты, і даспадобы мне грымоты важкіх разважлівых грамоў. Я чую іх грымоты слоў, немітуслівай, ёмкай мовы, мне родны гул яе вясновы, гамонка прашараў дзядоў. Мой шлях да іх, шлях да сябе, вяртанне да сябе самога, на вулках горада старога, о, мова, я знайшоў цябе, у бубны дахаў вецер б'е. Гэта вылілася з душы праз 5 год пасля верша «Дзве мовы» у 1987. Але я забег далёка наперад і мушу крыху вярнуцца на дарогі юнацтва і сталай маладосці да папярэдняй канвы падзей. Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.